iya lalakon cinta nu urang tep antepkeun tong diguar deui carita cinta nu pegat najan kagandrung sagunung najan duriat sajagat kadeudeuneun nyangreun pageu akhirna urang papisah. Saha ka urang mana gerami lari gantosna jika kidul jika kaler belangit tanamuannya ram tos ke ayah kekaitan antara urang duaan lain anjeun lain akang urang geus lain lainna serah jadi.